kwenye simu zimebaki picha na meseji zako. Wanapita pita kwenye peji zako. Nasomaga, sikufichi bado nina namba yako. Mwenzako na misi vimoji vya kopa kopa na vya kufumba mani. Wanakuona tu online, unachati ushiwi bando. Detecti tunye fine, siniondoke fikira mkando. Kwenye magrupu ya WhatsApp, wendo bingwa wa story. Tena kujibu koshabu, swa nyuma nyuma torori na ushapewa one mini mseti mipango. Kisiki ya pati mujini mshika michango. Ivi unitaki kwanini au sina jambo? Mamba yako kwa simu ya imebaki pambo. Nifikirie mana mwenzako ya nishi mawazo. Najiulisa hivi nini chanzo. Mwenzako ya nishi mawazo. Najiulisa hivi nini chanzo. Mana kizunguzu, kizunguzu, kizunguzungu, kizunguzu. Yani kizunguzu, kizunguzu. Naona kizunguzungu, kizunguzungu. Sijui ni muamini nani kwenye safari ya penzi langu. Ni mkabidhi usukani akawe dereva wangu. He, mana majanga nalilia kisicho changu. Kwenye nyumba nilopanga nadai kodi wenzangu. Bakanja, bakanja anavyo uchezesha moyo wangu. Akiko anabanja maradhi ya kendo ya. Anapenda na notabika na kusikitika ya na jimwaga tu. Machozi kububujika mina dalilika na niona fiatu. Oh, oh, oh, oh. Mwanza kwa ya nishi mawazo. Oh, oh, oh. Najiulisa hivi nini chazo. Mana kizunguzu, kizunguzu, kizunguzu, kizunguzu. Yani kizunguzu, kizunguzu, kizunguzu, kizunguzu.